আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1176, আল্লাহ কা পয়গাম, ইনসানো কে নাম। ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام, اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کشتیاں. ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائے, یقیناً ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا, تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشان اپنی مخلوق کے سامنے رکھتا ہے کہ اس نے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ کشتیاں برابر آئیں جائیں. بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ. ان کشتیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے والی ہوائیں اس کے قبضے میں ہیں, اگر وہ چاہے تو ان ہواؤں کو روک لے, پھر تو بادبان بیکار ہو جائیں اور کشتی رک کر کھڑی ہو جائے. ہر ایک وہ شخص جو سختیوں میں صبر کا اور آسانیوں میں شکر کا عادی ہو اس کے لیے تو بڑی عبرت کی جگہ ہے. وہ رب تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور اس کی بے پایا سلطنت کو ان نشانوں سے سمجھ سکتا ہے, اور جس طرح ہوائیں بند کر کے کشتیوں کو کھڑا کر لینا اور روک لینا اس کے بس میں ہے, اسی طرح ان پہاڑوں جیسی کشتیوں کو دم بھر میں ڈبو دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو اہل کشتی کے گناہوں کے باعث انہیں غرق کر دے. ابھی تو وہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, اور اگر سب گناہوں پر پکڑے تو جو بھی کشتی میں بیٹھے سیدھا سمندر میں ڈوبے, لیکن اس کی بے پایا رحمت ہے کہ ان کو اس پار سے اس پار کر دیتی ہے. علماء تفسیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی ہوا کو ناموافق کر دے, تیز و تند آندھی چلا دے جو کشتی کو سیدھی راہ چلنے ہی نہ دے, ادھر سے ادھر دے کر سنبھالے نہ سنبھل سکے, جہاں جانا ہے اس طرف جا ہی نہ سکے, اور یوں ہی سرگشتہ اور حیران ہو کر اہل کشتی تباہ ہو جائے. الغرض کرنے والا اللہ ہے, پانی پر بھی اس کا قبضہ, کشتیوں پر بھی اس کا قبضہ, ہواؤں پر بھی اس کا قبضہ, وہ اس کی مہربانی ہے. اس لیے اس اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں بنا رکھی ہیں. اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے میں جو پڑھا رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریف ہے اللہ کے لیے ہیں. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ہمیں تیرے تھوڑے ان بندوں میں شامل فرما لے جس کو قرآن میں آپ نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر کرتے ہیں, ہمیں ان میں تو شامل فرما لے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہوائیں تیری ہیں، سمندر تیرے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے سے اقرار کرنے کو تو قبول فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہی، سبحان اللہ العظیم۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔